संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में कली धर्म और कलिक अवतार। युधिष्ठिर ने उपयुक्त कथा सुनकर पुनः मार्कंडेय जी से कहा, भार्गव, आपसे मैंने उत्पत्ति और परलय की आश्चर्यमयी कथा सुनी। अब मुझे कलियुग के विषय में सुनने का कुतूहल हो रहा है। कली में जब संपूर्ण धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कलियुग के मनुष्यों के प्रकर्म कैसे होंगे? उनके आहार विहार का स्वरूप क्या होगा? लोगों की आयु कितनी होगी? पहनावे कैसे होंगे? कलियुग के किस सीमा तक पहुंचने पर पुनः सतयुग का आरंभ हो जाएगा? मणिवाद, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ बताइए, क्योंकि आपके कहने का ढंग बड़ा ही विचित्र है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मार्कंडेय जी श्री कृष्ण और पांडव से पुनः कहने लगे, राजन, कली काल आने पर इस जगत का भविष्य कैसा होगा, इस विषय में मैंने जैसे सुना और अनुभव किया है, मैं सब तुम्हें बताता हूं। ध्यान देकर सुनो। सतयुग में धर्म अपने संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता है। उस समय उस धर्म रूपी वृषभ के चारों चरण मौजूद रहते हैं। त्रिता में एक अंश में अधर्म अपना पैर जमा लेता है। इससे धर्म का एक पैर क्षीण हो जाता है। फिर तीन ही पैरों से वह स्थित रहता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है। आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। फिर तमो में कलयुग के आने पर तीन अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण होता है। चौथाई अंश में ही धर्म रह जाता है। सातयुग के बाद जो जो दूसरा युग आता है, तो ही त्यों मनुष्य की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज का ह्रास होता जाता है। युधिष्ठिर, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग भीतर कपट रखकर धर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्म का जाल रचकर लोगों को अधर्म में फंसाएंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का गला घोटेंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी ही हो जाएगी। आयु की कमी के कारण वे पूर्ण विद्या का उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होने से अज्ञानी मनुष्य को लोभ दबा लेगा। लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में आसक्त होंगे। इससे उनमें आपस में वैर बढ़ेगा। फिर वे एक दूसरे के प्राण लेने की घात लेने लगेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये आपस में संतान उत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगी। इनका विभाग करना कठिन हो जाएगा। ये सभी तप और सत्य का प्रत्याग करके शूद्र के समान हो जाएंगी। कलियुग के अंत में संसार की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदो की प्रशंसा होगी। उसमें पुरुषों की केवल स्त्रियों से मित्रता होगी। लोग मछली मांस खाएंगे, बकरी भेड़ का दूध पिएंगे, गवों का तो दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे, भगवान का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओं के अभाव में खेती बाड़ी सब चौपट हो जाएगी। लोग कुदाल से खोदकर नदियों के तट पर अनाज बोएंगे। उनमें भी बहुत फल कम मिलेगा। ब्राह्मण लोग व्रत नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लगेंगे। शुष्क तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ होम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और एक साल के बछड़ों के कंधों पर जुआ रखकर हल में जोतेंगे और सब लोग अहम ब्रह्मस्मि कहकर बड़ी बकवाद करेंगे। तथापि जगत में कोई भी उनकी निंदा नहीं करेगा। सारा जगत मलिच्छवत व्यवहार करेगा। सत्कर्म और यज्ञ आदि का कोई नाम भी नहीं लेगा। समस्त विश्व आनंदहीन उत्सव शून्य हो जाएगा। लोग प्रायः दीनों असहायों और विधवाओं का धन हर लेंगे। क्षत्रिय लोग तो जगत के लिए कांटा बन जाएंगे। मान और अहंकार में चोर रहेंगे। प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं। उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलाने वाले लोगों को सिर प्रजा को दंड देने का शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्री का बलात् से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते बिलखते देखकर भी दया नहीं आएगी। ना तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और ना कोई कन्या दान ही करेगा। कलयुग के वर कन्या अपने आप ही संवर कर लेंगे। उस समय के मूर्ख असंतोषी राजा सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे, हाथ हाथ को लूटेगा, अपने सगे संबंधी ही संपत्ति को हरण करने वाले हो जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा, सब एक जाति के ही हो जाएंगे। भक्ष्यभक्ष का विचार छोड़कर सब लोग एक सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष सब स्वेच्छाचारी होंगे, वे एक दूसरे के कार्य और विचार को सहन नहीं कर सकेंगे। श्राद्ध और तर्पण उठ जाएगा, ना कोई किसी का उपदेश सुनेगा और ना कोई किसी का गुरु होगा। सब अज्ञान में डूबे रहेंगे। उससे मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 16 वर्ष की होगी। 5 ही 6 वर्ष की उम्र में कन्याएं गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। 7-8 वर्ष की उम्र वाले पुरुष सभी स्त्री संग करके संतान उत्पादन करने लगेंगे। अपने पति से स्त्री और अपनी स्त्री से पति संतुष्ट नहीं होंगे, दोनों ही अतृप्त रहकर पर पुरुष और पर स्त्री का सेवन करेंगे। व्यापार में क्रय विक्रय के समय क्रोध के कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्व को ना जान करके भी उसे करने में प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर अभियोग करने वाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिए उनके हृदय में तनिक भी पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर भी संदेह हो जाएगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करके उनका धन छीन कर भोगेंगे। शूद्रों से पीड़ित हुए द्विज भय से हाहाकार करने लगेंगे। स्थाए हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतों का आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओं के कारण प्रजा श्रद्धा टैक्स के भारी भार से दबी होगी। शूद्र धर्म का उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवा में रहेंगे, उनके उपदेशों को प्रमाणिक बतावेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट पलट हो जाएगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की पूजा करेंगे, देव मूर्तियों की नहीं। उस समय के शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। महर्षियों के आश्रम, ब्राह्मणों के घर, देवस्थान, धर्म सभा आदि सभी स्थानों को की भूमि हड्डियों से जड़ी हुई होगी। देव मंदिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगांत की पहचान है, जिसमें अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांस भोजी और शराब पीने वाले होंगे। उसी समय इस युग का अंत होगा। उस समय बिना समय की वर्षा होगी। शिष्य गुरुओं का अपमान करेंगे, सदा उनका हित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्यों की फटकार सुननी पड़ेगी। धन के लालच में ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे। युगांत आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित उठेंगी, तारों की चमक जाती रहेगी, नक्षत्र और ग्रहों की गति विपरीत हो जाएगी। लोगों को व्याकुल करने वाली प्रचंड आंधियां उठेंगी। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात ने को बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और 7 एक साथ तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त सा दिख पड़ेगा। इंद्र बिना समय के ही वर्षा करेगा। बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कटुभाषिणी होंगी, उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। पुत्र माता पिता की हत्या करेगा। पत्नी अपने बेटे से मिलकर पति का वध कर डालेगी। अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा। पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश होकर रास्तों पर ही पड़े रहेंगे। कौवे, हाथी, पशु, पक्षी और मृग आदि युगांत के समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। मनुष्य मित्र संबंधियों तथा अपने कुटुंब के लोगों को भी त्याग देंगे, स्वदेश त्याग कर प्रदेश का आश्रय लेंगे। सभी लोग हा ता था बेटा इस प्रकार दर्द भरी पुकार मचाते हुए भूमंडल में भटकते फिरेंगे। युगांत में संसार की यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोक का संहार होगा, इसके पश्चात कालांतर में सतयुग का आरंभ होगा। क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। लोक के अभ्युदय के लिए पुनः देव की अनुकूलता होगी। जब सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में एक ही पुख्य नक्षत्र पर एकत्र होंगे उस समय सतयुग का प्रारंभ होगा। फिर तो मेघ समय पर पानी बरसाएंगे, नक्षत्रों में तेज आ जाएगा, ग्रहों की गति अनुकूल हो जाएगी, सबका मंगल होगा तथा सुभिक्ष और आरोग्य का विस्तार होगा। उस समय काल की प्रेरणा से शंबल नामक ग्राम के अंतर्गत विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में एक बालक उत्पन्न होगा। उसका नाम होगा कल्कि विष्णु यशा। वह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छा अनुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश कर डालेगा। वही सब दुष्टों का नाश करके सतयुग का प्रवर्तक होगा। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त करके वह चक्रवर्ती राजा होगा और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेगा। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्म उपदेश, इंद्र और बाकमणि का संवाद, क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहोत्र शिवि और ययाति की प्रशंसा और राजा शिवि का चरित्र। शंपायन जी कहते हैं, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने पुनः मार्कंडेय जी से पूछा, मुनि प्रजा का पालन करते समय मुझे किस धर्म का आचरण करना चाहिए? मेरा व्यवहार और वर्ताव कैसा हो जिससे मैं सधर्म से भ्रष्ट ना हो? तो मार्कंडेय जी बोले, राजन तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबका हित साधन करने में लगे रहो, किसी के गुणों में दोष मत देखो, सदा सत्य भाषण करो, सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो, इंद्रियों को वश में रखो, प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहो, धर्म का आचरण और अधर्म का त्याग करो, देवताओं और पितरों की पूजा करो। यदि यह सावधानी के कारण किसी के मन के विपरीत कोई व्यवहार हो जाए तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूं ऐसा अहंकार को कभी पास मत आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो ये धर्म बताया है इसका भूतकाल में भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्य में भी इसका पालन आवश्यक है। तुम तो सब मालूम ही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ज्ञात नहीं हो। प्रसिद्ध कुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मन वाणी और कर्म से पालन करो। युधिष्ठिर ने कहा, द्विजवर आपने जो उपदेश दिया है वो मेरे कानों को मधुर और मन को बहुत ही प्रिय लगा है। मैं प्रयत्नपूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु, धर्म का त्याग होता है लोभ और भय आदि से। मेरे मन में न लोभ है न भ्रम है, इसी प्रकार किसी के प्रति दया या जलन भी नहीं है। इसलिए आपने मेरे लिए जो कुछ भी आज्ञा की है सबका पालन करूंगा। तो वह शंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सहित समस्त पांडव तथा वहां आए हुए सभी ऋषि महर्षिगण बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से धर्म उपदेश और कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से निवेदन किया, मुनिवर सुनने में आता है कि बक और दालभ्य ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इंद्र से इनकी मित्रता है, अतः मैं बक और इंद्र के समागम का वृत्तांत सुनना चाहता हूं। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। तो मार्कंडेय जी बोले, एक समय देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ, उसमें इंद्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हो गया। उस समय समय पर भली भांति वर्षा होने के कारण खेतों की उपज अधिक होती थी, प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहती थी। सबके दिन बड़े चैन से बीत रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपनी प्रजा को देखने के लिए ऐरावत पर चढ़कर निकले। वे पूर्व दिशा में समुद्र के समीप एक सुंदर और सुखद स्थान पर, जहां हरे भरे वृक्षों की पंक्ति शोभा दे रही थी, आकाश से नीचे उतरे। वहां एक बहुत सुंदर आश्रम था, जहां बहुत से मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे। उस रमणीक आश्रम में इंद्र ने बक मुनि का दर्शन किया। बक भी देवराज इंद्र को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठने का आसन देकर पाद्य अर्ध्य तथा फल मूल आदि के द्वारा उनका पूजन आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात इंद्र ने बक मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया, भ्रमन, आपकी उम्र 100,000 वर्ष की हो गई, अपने अनुभव से बताइए, अधिक काल तक जीवित रहने वालों को क्या क्या दुख देखना पड़ता है। बक ने कहा, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है, प्रिय व्यक्तियों के मर जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता रहता है। चिरजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा। अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है, भाई बंधु और मित्रों का सदा के लिए वियोग हो जाता है, जीवन निर्वाह के लिए पराधीन होकर रहना पड़ता है, दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। तो इंद्र ने पूछा, मुनि, अब ये बताइए, चिरजीवी मनुष्य को सुख किस बात में है। तो बक ने कहा, जो अपने परिश्रम से उपार्जन करके घर में केवल साग बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरों के सामने दीनता ना दिखाकर अपने घर में फल और साग भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरों के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। यदि सत्पुरुषों का यही विचार है, जो दूसरों का अन्न खाना चाहता है वे कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है। उस त्रात्मा पुरुष के वैसे भोजन को धिक्कार है जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बड़ी वैश्य दे करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर पितर और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है, जो सदा अतिथियों को जिमा कर स्वयं पीछे भोजन करता है। उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है, उतने ही 1,000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को होता है, तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र और बक मुनि में बहुत देर तक बातचीत तथा उत्तम कथा वार्ता होती रही। इसके पश्चात मुनि से पूछकर इंद्र अपने भवन स्वर्ग लोक को चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर पांडवों ने मार्कंडेय जी से कहा, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई, अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। तो मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा सुनो, मैं क्षत्रियों का महत्व सुनाता हूं। कुरुवंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए। जब वहां से लौटे तो रास्ते में अपने सामने की ओर से उन्होंने उशीनर पुत्र राजा शिबी को रथ पर आते देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने ही में महान नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोककर क्यों खड़े हो? वे बोले, मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है, हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे? ये सुनकर नारद जी ने तीन श्लोक पढ़े, जिनका सारांश इस प्रकार है। कौरव, अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वह क्रूरों के प्रति ही दिखाता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही बर्ताव करता है, फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं करेगा? अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही ये उपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस उशीनर कुमार राजा शिबी का व्यवहार तुमसे अधिक कच्चा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्यों को दान देकर वश में करें, झूठे को सत्य भाषण से जीतें, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करें, अतः तुम दोनों ही उदार हो। अब तुम में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़ दे। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। ये सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र शिबी को अपनी दाई ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। इस प्रकार नारद जी ने राजा शिबी का महत्व अपने मुख सिद्ध कहा है। अब एक दूसरे क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा याति जब राज्य सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूं, भिक्षा चाहता हूं। संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं, अरे तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे सकोगे? राजा बोले, मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता, जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्जवल करता हूं। मैं तुम्हें 1000 लाल रंग की गऊएं देता हूं, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता, और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए कभी पश्चाताप भी नहीं करता। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दी और उन्होंने वह दान स्वीकार किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठर, एक समय देवताओं ने आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर उशीनर के पुत्र राजा शिबी की साधुता की परीक्षा करें। तब अग्नि कबूतर का रूप बनाकर चला और इंद्र ने बाज पक्षी होकर मांस के लिए उनका पीछा किया। राजा शिवी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, कबूतर उनकी गोद में जाकर गिरा। यह देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, राजन, ये कबूतर बाज के डर से अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा, महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डर कर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूं। वास्तव में मैं कबूतर नहीं, ऋषि हूं। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। आप प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं, मैं आपकी शरण हूं, मुझे बचाइए, मुझे ब्रह्मचारी समझिए। वेदों का सिद्धाय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूं, आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूं, अतः मुझे बाज के हवाले मत कीजिए। अब बाज बोला, राजन, आप इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न मत डाले। राजा कहने लगे, ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत भाषा बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है? मैं किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर उचित न्याय करूं। जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते और वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है, उसके पितरों को पितृलोक में रहने का स्थान नहीं मिलता, वह स्वर्ग में जाने पर वहां से नीचे ढकेल दिया जाता है, इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं, इसलिए मैं प्राण त्याग कर दूंगा पर कबूतर नहीं दूंगा। बाज, आप तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ, कबूतर का तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता, इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वह बताओ, उसे मैं पूर्ण करूंगा। बाज बोला, राजन अपनी दाई जांग से मांस काटकर इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण कर दो, ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो जाती है। तब राजा ने अपनी दाई जांग से मांस काटकर उस तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी क्लेश नहीं हुआ, ये देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की रक्षा, और वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा शिवी कबूतर से बोले, कपोत, वह बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्र थे और मैं अग्नि हूं। राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहां आए थे, तुमने मेरे बदले में जो ये अपना मांस तलवार से काट कर दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूं, यहां की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जंगा के इस चिन्ह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा कपोत्रोमा। ये कहकर अग्निदेव चले गए। राजा शिवी से कोई कुछ भी मांगता वे दिए बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज आप किस इच्छा से ऐसा साहस करते हैं, अदेय वस्तु का भी दान करने को उद्यत हो जाते हैं, क्या आप यश चाहते हैं? तो राजा बोले, नहीं, मैं यश की कामना से अथवा ऐश्वर्य के लिए दान नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी ये कर्तव्य है, ऐसा समझकर ही मैं ये सब कुछ करता हूं। सतपुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है, यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शिवी के महत्व को मैं जानता हूं, इसलिए मैंने तुमसे उनका यथावत वर्णन किया। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में दान के लिए उत्तम पात्र का विचार और दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, मुनिवर, मनुष्य किस अवस्था में दान देने से इंद्रलोक में जाके सुख भोगता है तथा दान आदि शुभ कर्मों का भोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है? तो मार्कंडे जी कहने लगे, पहला जो पुत्रहीन है, दूसरा जो धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, तीसरा जो सदा दूसरों के ही रसोई में भोजन किया करते हैं, और चौथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथि को अर्पण नहीं करते हैं, इन चार प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम से पुनः ग्रस्त आश्रम में लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्याय से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ है। इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर, ब्राह्मण, मिथ्यावादी गुरु, पापी कृतघ्न, ग्राम याजक, वेद का विक्रय करने वाले, शूद्र से यज्ञ कराने वाले, आचारहीन ब्राह्मण, शूद्रा के पति एम स्त्री समूह को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इन दानों का कोई फल नहीं होता, इसलिए सब अवस्थाओं में सब प्रकार के दान उत्तम ब्राह्मणों को ही देने चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे मुनि, ब्राह्मण किस विशेष धर्म का पालन करे जिससे वे दूसरों को भी तारे और स्वयं भी तर जाए? तो मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण जप मंत्र पाठ होम से अध्याय और वेद अध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करते हैं, जिनके सहारे वे दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उस पर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। जिनके शीर का रंग घृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हों, जो कौड़ी और कपटी हों, पिता की जीवित अवस्था में जो माता के व्यभिचार से उत्पन्न हुए हों, अथवा जिनका जन्म विधवा माता के गर्भ से हुआ हो, और जो पीठ पर तर्कश बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में यतन पूर्वक त्याग दें, क्योंकि उनको जिमाने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। किंतु हे राजन, अंधे गूंगे बहरे आदि जिनको शास्त्र में वर्जित बताया है, उनको वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ श्राद्ध में निमंत्रण दे सकते हैं। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान हो और अपने को तथा दाता को तारने की शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अतिथियों को भोजन देने का भी बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें भोजन कराने से अग्नि देव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें भविष्य का हवन करने और फूल एवं चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियों को भोजन देते रहने का सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग दूर से आए हुए अतिथियों को पैर धोने के लिए जल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। कपिलागम का दान करने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः अच्छी तरह सजाई हुई कपिला गौ ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। दान पात्र ब्राह्मण क्षत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिन्हें स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हों, तथा जिनसे अपना कोई उपकार ना होता हो, ऐसे लोगों को ही गौ दान करनी चाहिए, धनवानों को नहीं। एक बात और ध्यान रखने की है, एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत से ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेची जाएगी तो वह दाता की तीन पीढ़ी तक को हानि पहुंचाएगी। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मण को दान करते हैं, वे दुख और क्लेशों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं, उन दाताओं के पास सभी मनवांछित भोग अपने आप पहुंच जाते हैं। अन्नदान का महत्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दीन दुर्बल पथिक, थका मांदा, भूखा प्यासा, धूल भरे पैरों से आकर किसी से पूछे, क्या कहीं अन्न मिल सकता है, और कोई उसे अन्नदाता का पता बता दे तो उस मनुष्य को भी अन्नदान का ही पुण्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्य प्रकार के दानों की अपेक्षा अन्नदान पर विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि इस जगत में अन्नदान के समान अद्भुत पुण्य और किसी दान का नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को उत्तम अन्नदान करता है वह उस पुण्य के प्रभाव से प्रजापति लोक को प्राप्त होता है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा है। प्रजापति संवत्सर माना गया है, संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानी वाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, बामली और कुएं बनवाते हैं, दूसरों के रहने के लिए धर्मशालाएं तैयार करवाते हैं, अन्न का दान करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती। वैशंपायन कहते हैं, यमराज का नाम सुनकर भाइयों से धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, मुनिवान आप ये बताइए कि इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूरी पर है, कैसा है, कितना बड़ा है, क्या उपाय करने से मनुष्य उससे बच सकता है। तो मार्कंडेय जी बोले, धर्मात्मा में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने ये बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। ये बड़ा ही पवित्र, धर्म सम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर देता हूं। इस मनुष्य लोक और यम लोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसके मार्ग में सुनसान आकाश मात्र है। वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहां ना वृक्षों की छाया है, ना पानी है, ना कोई ऐसा स्थान ही है जहां रास्ते का थका हुआ जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। यमराज की आज्ञा से उनके दूत यहां आते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को बलपूर्वक पकड़ कर ले जाते हैं। जो लोग यहां ब्राह्मणों को नाना प्रकार के घोड़े आदि वाहन दान किए होते हैं वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों से जाते हैं। छत्र दान करने वाले मनुष्य को उस समय छत्र मिलता है जिससे वे धूप से बचकर चलते हैं। अन्नदान करने वाले जीव वहां तृप्त होकर यात्रा करते हैं। जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है वे भूख का कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमि का दान करने वाले सब कामनाओं से तृप्त होकर बड़े आनंद से यात्रा करते हैं। अनाज दान करने वाले सुख से जाते हैं और मकान बनवा कर देने वाले दिव्य विमान से बड़े आराम के साथ यात्रा करते हैं। यानी दान करने वाले को वहां प्यास का कष्ट नहीं होता। दीप दान करने वाले के लिए अंधेरे में चलते समय प्रकाश का प्रबंध होता है। गौदान करने वाले सब पापों से मुक्त होते हैं, अतः वे भी सुख से यात्रा करते हैं। जिन्होंने एक मास तक उपवास व्रत किया है वे हंसों से जुते ही विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। 6 रात तक उपवास करने वाले लोग मयूरों के विमान में जाते हैं। 3 रात तक जो एक समय भोजन करते हैं वे अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। जल देने का प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है। प्रेत लोक में जल बहुत सुख देने वाला होता है। मरने पर जिनके लिए जल दिया जाता है उस पुण्य आत्माओं के लिए यमलोक के मार्ग में पुण्यों पुष्पोद का नाम की नदी बनी हुई है। वे उसका शीतल और सुधा के समान मधुर जल पीते हैं। जो पापी जीव हैं उनके लिए वह पीप सी हो जाती है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अतः ही राजन, तुम्हें भी इन ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करना चाहिए। जो अन्नदाता को पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाए उस अतिथि का, उस ब्राह्मण का तुम विधिवत सत्कार करो। ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब किसी के घर पर आता है तो उसके पीछे इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां तक जाते हैं। यदि वहां उसका आदर होता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता है तो सब देवता भी निराश लौट जाते हैं। अतः राजन, तुम भी अतिथि का विधिवत सत्कार करते रहो। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो? क्योंकि बच्चा जब तक पृथ्वी पर ना आ जाए तब तक वह गौ पृथ्वी रूप ही मानी जाती है। उस गौ और बछड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए हुए मौन भाव से पात्र की ओर ध्यान रखकर भोजन करता है, वह अपने को और दूसरों को तारने में समर्थ होता है। जो मद्रा नहीं पीते, जिनकी जगत में निंदा नहीं होती, और जो प्रतिदिन वैदिक संहिता का सुंदर रीति से पाठ करते हैं, वे ही तारने में समर्थ होते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण हव्य अर्थात यज्ञबलि, कव्य अर्थात पितृबलि, दान का उत्तम पात्र है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में किया हुआ हवन सफल होता है, वैसे ही क्षत्रिय को दिया हुआ दान सार्थक होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि, अब मैं उस पवित्रता को सुनना चाहता हूं जिसके होने से ब्राह्मण सदा शुद्ध रहता है। मार्कंडे जी बोले, पवित्रता तीन प्रकार की है, वाणी की, कर्म की और जल की। इन तीनों प्रकार की पवित्रता से जो युक्त है वह स्वर्ग का अधिकारी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों समय की संध्या तथा गायत्री का जप करता है, गायत्री की कृपा से उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह संपूर्ण पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह दोष से दुखी नहीं होता। गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण के ग्रह यदि विपरीत भी हों तो शांत होकर उसे सुख पहुंचाते हैं, और भयंकर राक्षस भी उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। ब्राह्मण सब दिशा में सम्मान के योग्य है। वे वेद पढ़ा हो या नहीं, उसके सब संस्कार अच्छी तरह संपन्न हुए हों या नहीं, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे राख से ढकी हुई अग्नि पर कोई पैर नहीं रखता, जहां सदाचारी ज्ञानी और तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हों वही स्थान नगर है। गौशाला हो या जंगल, जहां कहीं भी बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण रहते हों वह स्थान तीर्थ कहलाता है। पवित्र तीर्थों में स्नान, पवित्र वेद मंत्रों या भगवान जी के नामों का कीर्तन एवं सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप, इन कार्यों को विद्वान पुरुष उत्तम बताते हैं। सज्जन पुरुष सत्संग से पवित्र हुई सुंदर वाणी रूप जल से ही अपनी आत्मा को पवित्र मानते हैं। जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धि से कभी पाप नहीं करते वे ही महात्मा तपस्वी हैं। केवल शीर सुखाना ही तपस्या नहीं है। जो व्रत उपवास आदि करके मुनि की वृत्ति से रहता है किंतु अपने कुटुंबी जनों पर तनिक भी ध्यान नहीं करता है, वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता। उसकी मैं निर्दयता उस तप का नाश करने वाली है। केवल भोजन त्याग देने से तपस्या नहीं होती। जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है और सब प्राणियों पर दया करता है, उसे मनी ही समझना चाहिए, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, शास्त्रों में जिसका उल्लेख नहीं है, ऐसे कर्मों की अपने मन से कल्पना करके लोग तपाई हुई शिला आदि पर बैठते हैं। यह सब होता है तपस्या के नाम पर पापों को जलाने के लिए, परंतु इससे केवल शीर को पीड़ा होती है और कोई लाभ नहीं होता। जिनका हृदय श्रद्धा और भाव से शून्य है उनके पाप कर्मों को अग्नि भी नहीं जला सकती। दया तथा मन, वाणी और शीर की शुद्धि से ही शुद्ध वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होते हैं। केवल फल खाने या हवा पीकर रहने से तथा सिर मुंडाने, घर छोड़ने, जटा बढ़ाने, पंचाग्नि तपने, जल के भीतर खड़े रहने या मैदान में जमीन पर शयन करने से ही मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान अथवा निष्काम कर्म से ही जरा मृत्यु आदि संसारिक व्याधियों से पिंड छूटता और उत्तम पद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्नि में भुने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से सभी अविद्या जनित क्लेशों के दग्ध हो जाने पर पुनः उनसे आत्मा का संयोग नहीं होता। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में विराजमान आत्मा का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य के संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई तत् इन दो ही अक्षरों से आत्मा को जान लेते हैं और कुछ लोग मंत्र पदों से युक्त सैकड़ों और हजारों उपनिषद वाक्यों से आत्म तत्व को समझते हैं। जैसे भी हो, आत्म तत्व का सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है। जिसके हृदय में संशय है, आत्मा के प्रति अविश्वास है, उसके लिए ना लोक है, ना परलोक है और ना उसे कभी सुख ही मिलता है। ज्ञान वृद्ध पुरुषों ने ऐसा ही कहा है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक निश्चयात्मक बोध ही मोक्ष का स्वरूप है। यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्वव्यापक आत्मा की युक्तियों से जानना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुति और स्मृतियों का आश्रय लो। उनमें आत्मा का बोध कराने वाली बहुत उत्तम युक्तियां उपलब्ध होंगी। जो शुष्क तर्क का आश्रय लेता है उसे साधन की विपरीतता के कारण आत्मा की सिद्धि नहीं होती। अतः आत्मा को वेदों के द्वारा ही जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा वेद स्वरूप है। वेद ही उसका शीर है, वेद से ही तत्व का बोध होता है, आत्मा से ही वेदों का उपसंहार या लय होता है। आत्मा अपनी उपलब्धि में स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा होता है। अतः मनुष्य को इंद्रियों को निर्मलता के द्वारा विषय भोगों को त्याग देना चाहिए। ये इंद्रियों के निरोध से होने वाला अनशन अर्थात उपवास या विषयों का अग्रहण दिव्य होता है। तब से स्वर्ग मिलता है, दान से भोगों की प्राप्ति होती है और तीर्थ स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं, और मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में धुंधुमार की कथा, उतंक मणि की तपस्या और उन्हें विष्णु जी का वरदान। तंत्र महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडे से पूछा, मुनि हमने सुना है इक्ष्वाकुवंशीय राजा कुबलाश बड़े प्रतापी थे। राजा कुछ समय के बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे, सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है, इसे मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। तो मार्कंडे जी बोले, राजा धुंधुमार का धार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में उतंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, मरुदेश के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उतंक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान जी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शन से मुनि निहाल हो गए और बड़ी विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगी। उतंक बोले, भगवान देवता असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है। वेदवेता ब्रह्मा जी वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की सृष्टि आपसे ही हुई है। देवदेव आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है। सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं, महासागर उदर है, पर्वत रू हैं और अंतरिक्ष जंगा है। पृथ्वी आपके चरण और औषधियां रोम हैं, इंद्र सोम अग्नि वरुण देवता असुर नाग ये सब आपके सामने नतमस्तक होकर नाना प्रकार की स्तुतियां करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वर आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हैं, बड़े बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं। उतंक की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उतंक मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। उतंक बोले, प्रभु सारे जगत की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप भगवान नारायण का मुझे दर्शन मिला, ये मेरे लिए सबसे बढ़कर वर है। तो विष्णु जी ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति है, इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान जी ने वर मांगने के लिए बारंबार अनुरोध किया, तब उतंक ने हाथ जोड़कर ये वर मांगा है, कमल लोचन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा श्याम दम सत्य भाषण तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने ना पावे। भगवान जी ने कहा, मुनि तुमने जो कुछ मांगा है सब पूर्ण होगा, इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोकों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे। धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोकों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा। उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है उसका नाम तुम्हें बताता हूं, सुनो। एक इक्ष्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा, उसका नाम होगा बृहदश्वर। उसके कुबलाश्व नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र होगा, वह मेरे योग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंधु को मार डालेगा। उस समय से वह इस जगत में धुंधु मार के नाम से विख्यात होगा। महर्षि उतंक से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र शिशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उनकी राजधानी अयोध्या थी। शिशाद का पुत्र कुकुत्स, कुकुत्स का अनेना, अनेना का पृथु, पृथु का विश्वगश्व, उसका अद्री, अद्री का युवनाश और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव के श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र का नाम बृहदश्व हुआ। उसका पुत्र कुवलाश के नाम से विख्यात हुआ। कुवलाश के 21,000 पुत्र थे। ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे। राजा कुवलाश भी गुणों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़ कर था। जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन को जाने के लिए उद्यत हो गए। महर्षि उतंक ने जब यह सुना कि बृहदश्व वन में जाने वाले हैं तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे, राजन हम लोग आपकी प्रजा हैं, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए, आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में जो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है, वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरु देश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है, उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है। वहां एक बड़ा बलवान दानव रहता है, उसका नाम है धुंधु। वह मधु कैटब का पुत्र है। पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है उसमें पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बमंडर उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है। अतः ही राजन मनुष्य का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए। राजा बृहदश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाश इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। यह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है। आपका अभिष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है। मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ। उतंक ने कहा, बहुत अच्छा। फिर राज ऋषि बृहदश्व ने उतंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र को लाश को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आज तक नहीं सुना, वह दैत्य कौन था, उसका कुछ परिचय दीजिए। तो मार्कंडेय जी बोले, महाराज धुंधु मधु कैटब का पुत्र था। एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। वह बोला, मैं तो वर यही चाहता हूं कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प, इनमें से किसी के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जा, ऐसा ही होगा। उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। तभी से वह उत्तंक के आश्रम के पास अपने श्वास से आग की चिंगारियां छोड़ता हुआ रेती में रहने लगा। राजा बृहदस्य के वन चले जाने के बाद उनका पुत्र को लाश उत्तंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुंचा। 21,000 तो केवल उनके पुत्रों की संख्या थी। उत्तंक की उन्नमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए राजा कोलाश से अपना तेज स्थापित कर दिया। कोलाश जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उच्च स्वर से ये आवाज गूंज उठी कि ये राजा कोलाश स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बिना बजाए ही देवताओं की धुंधवियां बाज उठी, ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगा। भगवान विष्णु के तेज से बड़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दैत्य दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से दैदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हैं। धुंधु परले काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था। कोलाश के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टिश, परिक और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भर कर उठा और उनके चलाए हुए तरह तरह के अस्त्रों को निगल गया। इसके बाद वह मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था। ये एक अद्भुत सी बात हो गई। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोध अग्नि से स्वाहा हो गए और वे महाकाय दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जग कर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कोलाश उसकी ओर बढ़ा। उसके शीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलते ही आग को पी लिया। इस प्रकार योगी कोलाश ने योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा कोलाश के केवल 3 पुत्र बचे थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। इन 3 से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा आगे तक चली।